www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیو دوستو عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مفتی صاحب نے اپنی بات میں جو آیت پڑھی میں نے اسی آیت کا انتخاب کیا, اور قاری صاحب نے جو تین آیتیں پڑھی اس میں آخری آیت کا میں نے انتخاب کیا. دل میں آیا کہ انہی دو آیتوں سے متعلق مختصر سی تشریح کر دوں. بیانات کی کمی نہیں ہے, سننے اور سنانے والے دنیا میں بہت سارے ہر وقت چلتے ہی رہتے ہیں. ضرورت جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اللہ کی مرضیات پر آئے. اگر مرضیات رب پر زندگی ہے تو ہم کامیاب ہیں, اور مرضیات رب سے ہٹ کر زندگی ہے تو ساری زندگی کمانے کے باوجود لا حاصل اور بیکار ہے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ شاہ صاحب سے متعلق ایک مرتبہ رات 3:30 کے قریب یہ آواز چلی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور علامہ شبیر احمد عثمانی دونوں کے دونوں دورے دورے پہنچے کہ استاد محترم کا انتقال ہو گیا. ہم جا کر کے وہاں دیکھے, ہم نے آہستہ سے دروازے کے اندر سے جھانکنے کی کوشش کی تو کچھ فتن سا ہمیں نظر آیا جو دروازے کا ہوا کرتا ہے, کھڑکی کا ہوا کرتا ہے, ونڈو کے ہوا کرتے ہیں. ہم نے اس کے اندر سے دیکھا کہ تم تماتا چراغ جل رہا ہے اور شاہ صاحب جھک کر کے کتاب کا مطالعہ فرما رہے ہیں. ہمیں تعجب ہوا کہ باہر ہوا چل رہی ہے, حضرت کا انتقال ہو گیا اور اندر میں حضرت کتاب دیکھ رہے ہیں. اس کے 4 بعد ہی انتقال تو ہو گیا تھا. پھر بہرحال آہستہ سے ہم نے دستک دی, دروازہ کھولا گیا تو ہم نے کہا حضرت باہر یہ آواز چل رہی ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ تو کتاب دیکھنے میں مشغول ہیں, اور ایسی کون سی بات آپ کی رہ گئی جو آپ نے دیکھی نہ ہو, اور اگر کسی مسئلے کی ضرورت پڑی تو ہم شاگرد کس کام کے, اب ہم کو حکم دیں ہم آپ کو تلاش کر کے حاضر کریں گے. شاہ صاحب نے نیچے سے نظر اٹھائی اوپر دیکھا اور اس کے بعد فرمایا بیماری لگ گئی ہے, یعنی کتاب دیکھنے کی بیماری لگ گئی ہے. میں اپنے بچوں کو اس بات کو سنا کر کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ تمہیں بھی یہ بیماری لگ جائے, اور میں جہاں جاتا ہوں علماء کو بھی سناتا ہوں کہ اللہ کرے کہ علماء کو بھی یہ بیماری لگ جائے کہ حضرات علماء کچھ کتاب دیکھنے والے ہوں. آج کل علماء کا مزاج بھی کتابوں کے دیکھنے کا ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ کچھ انٹرنیٹ کی ادھر ادھر کی باتیں دیکھ لی اور اپنے آپ کو اللہ مددگار سمجھنے لگ گئے. حقیقت یہ ہے کہ علم وہ معتبر ہے جو سینہ بسینہ ہوا کرتا ہے. وہ علم کا اعتبار نہیں ہے جو انٹرنیٹ سے لیا گیا, اس سے تمہیں معلومات ملی ہے علم نہیں ملا. علم سے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جو انسان کو تقوی پر لے جائے, علم وہ ہے جو اللہ کی خشیت پر لے جائے, علم وہ ہے جو نبی کی محبت پر لے جائے, علم وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے. اور اگر ساری باتیں جاننے کے باوجود نہ نماز آئی نہ روزہ آیا نہ زکات آئی نہ حج آیا, کوئی مسئلہ زندگی میں آیا نہیں, نہ اللہ کی محبت نہ رسول کی محبت کچھ آیا ہی نہیں ہے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ معلومات ہے جو صرف دنیا میں بحث کرنے کے لیے آئی ہے, باقی حقیقت میں علم نہیں آیا ہے. علم کچھ اور چیز ہے جس سے للہیت پیدا ہوتی ہے, اخلاص پیدا ہوتا ہے, تواضع پیدا ہوتی ہے, عاجزی پیدا ہوتی ہے, انکساری پیدا ہوتی ہے, انسان کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے, اپنی ربوبیت اپنے مولا کی ربوبیت کا استحضار ہوتا ہے, اسے علم کہا جاتا ہے. حضرات صحابہ کی زندگی میں علم آیا مطلب یہ چیزیں آئی تھی, اور جس کے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کے اس نے مسائل سیکھ لیے, لیکن اس سے پوچھو کہ تم نے کبھی نماز بھی پڑھی, تم نے کبھی روزہ بھی رکھا, تم نے کبھی زکات بھی دی, تم نے کبھی حج بھی کیا, تم میں اچھے اخلاق بھی کبھی آئے ہیں؟ اگر نہیں آئے ہیں تو وہ معلومات ہے جو دنیا کے ایک پروفیسرز کے پاس ہوا کرتی ہے, اس کو علم نہیں کہا جاتا. بہرحال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیماری لگی, پھر اس کے بعد شاہ صاحب نے رونا شروع کیا اور بہت روئے بہت روئے. تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا, آپ نے تو بڑی محنتیں کی, بڑی محنتیں کی. آپ کی محنت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی محنتوں کے نتیجے میں مفسرین پیدا ہوئے, محققین پیدا ہوئے, محدثین پیدا ہوئے, اور نمازیوں کیسے کیسے افراد پیدا ہوئے, اور ختم نبوت کے باب میں سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دینے والے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اس مسئلے کی مکمل تحقیق کر کے, اور یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھ کر سہارنپور کے اسٹیشن پر ایک سکھ مسلمان ہو گیا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, جب اس کا چہرہ منور ہے تو محمد کا چہرہ کیسا ہوگا. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علوم کا فیض آپ کے اوپر جاری فرمایا تھا. اتنی بڑی شخصیت, فرماتے ہیں حضرت آپ کے ذریعے سے محققین, علماء, مفسرین, محدثین, یہ سارے کے سارے لوگ پیدا ہوئے, اور آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ کے علوم جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, انہی علوم کے نتیجے میں علامہ اقبال کو بھی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ قادیان کے اس آدمی کے اوپر فریبتہ ہو گئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. آپ اس پر, علامہ اقبال چونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تھے, جدید علم کے قائل تھے, اور علامہ اقبال کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ جو ہیں نئے طرز پر ہم ایمان اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں گے, اور اقبال بھی چاہتے تھے کہ بھائی زمانے کے اعتبار سے اسلام کی اشاعت کی جائے. ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا مسئلہ چل رہا ہے, تو اقبال قائل ہو گئے تھے. لیکن دوسری طرف اقبال قائل تھے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے. شاہ صاحب سے جب ساری بات کہی تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر کے مسئلہ بیان کرنا. اس کے بعد شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ حضرت اچھی بات ہے آپ میرے ساتھ چلیں قادیان, اور آپ پہنچتے ہیں مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں, اور اس گفتگو کے بعد جو نتائج آتے ہیں آپ تو جب چلے ہیں, تو شاہ صاحب نے علامہ اقبال سے فرمایا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا. اقبال نے پوچھا کیوں حضرت؟ تو فرمایا کہ تمہارے دل میں ختم نبوت کے باب میں گویا کہ شک پیدا ہو چکا ہے, اگر راستے میں چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تمہاری موت ہو گئی تو تم کفر پر مرو گے, اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا. بس اقبال نے کہہ دیا حضرت میں توبہ کرتا ہوں, نہیں جانا ہے, مسئلہ مجھے پورا سمجھ میں آ گیا, یہ شاہ صاحب کے علوم, یہ تحقیق. تو فرمایا حضرت آپ کے ذریعے سے محدثین, فقہا اور مفسرین پیدا ہوئے, اور آپ اتنا رو رہے, یہ سارے آپ کے شاگرد جو ہیں وہ آپ کی سفارش کے لیے کافی وشافی ہو جائیں گے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اٹھا کر کے یوں فرمایا, مولوی صاحب تم مجھے یہ کہہ رہے ہو مفسرین محدثین میں نے پیدا کیے, میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے درس میں امام مالک کے دلائل دیے, امام شافی کے دلائل دیے, امام احمد کے دلائل دیے, امام ابو حنیفہ کے دلائل دیے, اور امام ابو حنیفہ کے قول کو راجح قرار دیتا رہا, سب کے اوپر فوقیت بیان کرتا رہا, اور امام ابو حنیفہ کے مسلک کو واضح کرتا رہا. اب قبر میں جانے کا وقت آ چکا ہے, میرا رب مجھ کو یہ نہیں پوچھے گا کہ ابو حنیفہ کا کیا مسلک تھا, اور شافعی کا کیا مسلک تھا, اور مالک کا کیا مسلک تھا, اور احمد کا کیا مسلک تھا. میرا رب تو مجھے قبر میں پوچھے گا کہ میرے محبوب کی اتباع کتنی تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیری زندگی میں کتنی اتباع, تو نبی کا کتنا فالوور بن کر کے آیا ہے, تو نے کتنا فالو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کے بخاری شریف کی صریح ترین روایت, اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں انکم تفتنون فی قبورکم, تم تمہاری قبروں میں آزمائے جاؤ گے میرے بارے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میرے بارے میں اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے. پھر آگے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے متعلق تم سے سوال ہوگا کہ تم میں ایک آدمی آیا تھا, تمہارا اس سے متعلق کیا خیال تھا؟ فرمایا اگر تم میری بات کو ماننے والے اور ہدایت یافتہ ہوں گے تو تو تم قبر میں یوں کہو گے، اگر تم مومن ہوں گے تو حضرت فرماتے ہیں تم یوں کہو گے کہ جاءنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالبینات والہدا، ہمارے اندر محمد رسول اللہ ایک رسول بن کر کے تشریف لائے جو واضح دلائل کو لے کر اور ہدایت کو لے کر کے تشریف لائے اور ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم ان کی باتوں پر ایمان لائے، وہ ہمارے نبی ہیں اور ہم نے ان کی اتباع کی ہے. فرمایا جب تم یہ جواب دو گے تو فرشتوں کی طرف سے تمہیں جواب دیا جائے گا نم صالحا، اطمینان سے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ. اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ آج کل سائنسی دنیا ہے اور اس سائنسی دنیا میں ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کے بے شمار سوالات کیے جاتے ہیں، بے شمار سوالات کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے تمہارے ذہن کو خراب کر دیا جائے. اور خصوصاً آج کل آپ تو خیر اپنے اپنے ملکوں سے کچھ ایمان کو لے کر کے آئے، لیکن وہ نسل، وہ پیداوار جو اس ملک میں پیدا ہوئی، جو اس ملک کے اندر بڑی ہو رہی ہے، جن کا پروان یہاں چل رہا ہے، جو یہاں کی اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، ان کو ذرا ذرا سی بات میں اب شبہ پیدا کیا جاتا ہے. اور میرے بھائی یاد رکھو، یہ شبہ کا پیدا ہو جانا یہی ایمان کا ختم ہو جانا ہے. اس لیے کہ ایمان نام ہے یقین کا، تصدیق قلبی کا، اپنے دل سے پکا اقرار کر لینے کا. اور بچے کو اگر شبہ پیدا ہو گیا تو وہ ایمان ہی کہا رہا، وہ تو کفر میں داخل ہو گیا. شکوک کے ساتھ ایمان نہیں ہو سکتا، انکار تو بہت دور کی بات ہے. انکار سے پہلے اگر شک بھی آ گیا تو ایمان سے نکل گیا. اگر اس تحقیق پر دیکھا جائے تو ہمارے کتنے بچے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے ایمان سے نکل چکے ہیں، ان کے برین واش کر دیے جاتے ہیں، ان کے ذہنوں کو. اسی لیے میں نے جگہ جگہ یہ کہا کہ علماء کی حقارت نہ کرو، علماء کی توہین نہ کرو، علماء کی تعظیم کرو، علماء کی تکریم کرو. یہ وہ علماء ہے کہ اصل میں اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری تو پیرنٹس پر تھی، ماں باپ پر تھی، کہ یہ ماں باپ صبح سے شام تک اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے، ان کو سجاتے، ان کو بناتے، ان کے ذہنوں کو بناتے. لیکن پیرنٹس اور ماں باپ کا حال تو یہ ہے کہ 7 بجے سے لے کر 7 بجے تک کمانے میں لگے ہوئے ہیں، پیسوں میں لگے ہوئے ہیں، پیسے بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ماں بھی لگی ہوئی ہے، باپ بھی لگا ہوا ہے، کسی طرح دولت آ جائے دولت آ جائے. اور بچے کا حال کیا ہے؟ بچے کا حال یہ ہے کہ وہ اسکول میں جا رہا ہے، اسکول میں 6 گھنٹے تک اس کے ذہن کو ایسا بنایا جا رہا ہے، ایسا بنایا جاتا ہے شکوک اور شبہات کے ذریعے سے. چھوڑو یہاں کی بات، میں آپ کو ہمارے گجرات کی مثال دیتا ہوں کہ ابھی میرے آنے سے پہلے ایک جگہ میرا جانا ہوا گجرات میں کسی مسجد کے افتتاح کے لیے، تو وہاں ایک بچے کو میرے پاس لایا گیا. یہ میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں جو تبلیغ سے بھرا ہوا ہے، جو مدرسوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں 10-10 کلومیٹر پر دعلوم ہے، جہاں دعوت و تبلیغ کے چرچے ہیں، اور جہاں جو ہے مکاتب ہر بستی میں، وہ چھوٹی بستی ہو یا بڑی بستی جو اپنا علاقہ کہا جاتا ہے. میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بچے کو میرے پاس لایا گیا اور مجھے یوں کہا کہ آپ اس سے پوچھیں، یہ میرا بچہ ہے جو فلاں اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، اور یہ اس کے ٹیچر نے اس کا ذہن یہ بنایا ہے کہ پہلے اس کو یوں کہا کہ تیرے اللہ کے نام سے دعا کر تجھے چاکلیٹ مل جائے. اس نے 4-5 مرتبہ دعا کی، چاکلیٹ نہیں ملی. تو دوسرے دن اس کو کہا گیا کہ اچھا یہ تیرا ساتھی جو ہے یہ ہندو ہے، اس کے مالک کے نام سے، بھگوان کے نام سے دعا کر تاکہ تجھے چاکلیٹ مل جائے. نہیں ملی. تیسرے دن کہا اچھا عیسیٰ گود کے نام سے دعا کر. اب جب اس نے عیسیٰ کے نام سے دعا کرنا شروع کیا تو پیچھے سے سوئچ دبائی گئی اور چاکلیٹ گرنے لگی. بچے کا ذہن بن گیا کہ نہ اللہ ہے، نہ بھگوان ہے، کوئی نہیں ہے، حقیقت میں عیسیٰ ہی ہمارا رب ہے. یہ میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں جہاں دعوت و تبلیغ کو فروغ ہے، جہاں مدارس و مکاتب عام ہے، جہاں جگہ جگہ دین سجا ہوا ہے اس علاقے کی. تو آپ تو اس علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں چاروں طرف سے عریانیت ہے، بے حیائیت ہے، تو معلوم کیا کیا چیزیں یہاں پر ہیں. اور اس میں ہماری اولاد جب اسکول میں جاتی ہے اور 6 گھنٹے تک ان کا برین واش ہوتا ہے، ان کے ذہن کو سجایا جاتا ہے، اس طرح بنایا جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مختلف شکوک کو لے کر مختلف شبہات کو لے کر کے وہاں سے آتا ہے, اور پھر وہ پیرنٹس کو بھی بول نہیں سکتا ہے, وہ ماں باپ کو بھی بول نہیں سکتا ہے, تو وہ اندر اندر میں ان سوالوں کو لے کر چلتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے اور سوال اس کے اندر گھر کر چکے ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عذاب قبر کا بھی منکر ہو جاتا ہے کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ متفقہ طور پر مفتی جی آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, متفقہ طور پر اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ عقائد اسلام میں سے عذاب قبر پر ایمان لانا یہ واجبات میں سے, عذاب القبر حق, یہ ایک مستقل مسئلہ ہے اور یہ واجب ہے, اور اس کا وجوب اس لیے ہے کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے, یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عذاب قبر غلط ہوگا. تو میرے بھائیوں, حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے اوپر بڑی محنت کی ضرورت ہے. اب ماں باپ کی ذمہ داری تھی, ماں باپ نے کچھ نہیں کیا, وہ اسکول میں گیا, دو ڈھائی گھنٹے ان علماء کے پاس آ کر کے وہ بچہ پڑھتا ہے, اور یہ دو ڈھائی گھنٹے ان پر محنت کرتے ہیں, اور دو ڈھائی گھنٹے میں محنت کر کے ان کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا ایمان بناتے ہیں, ان کو اللہ اللہ کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں, ان کو سنتیں بتاتے ہیں, ان کو شریعت بتاتے ہیں. تو میرے بھائیو, آپ یقین جانیے کہ ان علماء کا ہم پر احسان ہوا یا نہیں ہوا, کہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے یہ اولاد ہے ہماری. اگر اولاد ہی دیندار نہ ہو تو کروڑوں روپے ہو آپ کیا کرو گے. اسی لیے حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, بخاری شریف میں ہے کہ قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے میری اولاد, اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن بصری نے فرمایا تمہاری اولاد تمہارے سامنے دیندار بن جائے, نمازی بن جائے, تقوی والی بن جائے, سجدے والی بن جائے, یہ ہے قرۃ اعین کا مطلب. اور دیندار ماں باپ کا دل جو ہے وہ اولاد کی دولت و دکان سے خوش نہیں ہوتا, دیندار ماں باپ کا دل جو ہے وہ اولاد کے سجدوں سے خوش ہوتا ہے. جو پیرنٹس, جو ماں باپ دیندار ہوتے ہیں ان کا دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اپنی اولادوں کو سجدہ کرتے ہوئے جب دیکھتی ہے, نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھتی ہے, قرآن پڑھتے ہوئے. میں نے ابھی کسی جگہ ایک جملہ کہا, میں نے کہا یاد رکھو میرے بھائیوں کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے, دنیا میں ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں تو روٹی چھین لیتے ہیں, کھانا نہیں دیتے, مکان سے نکال دیتے ہیں, پیسے نہیں دیتے اس کو, لیکن اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو سنو غور سے, جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ روٹی نہیں چھینتا, وہ کھانا بھی دے رہا ہے, وہ پیسے بھی دے رہا ہے, وہ جاب بھی تمہارا چلتا رہے گا, وہ ڈالر اور پاؤنڈ بھی آتے رہیں گے, وہ پیسے بھی آتے رہیں گے, وہ دسترخوان بھی تمہارا رہے گا, تمہیں سب کچھ ایسا ہی رہنے دے گا. لیکن اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو وہ روٹی نہیں چھینتا, وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے, وہ بندوں کو سجدوں سے محروم کر دیتا ہے. پھر نمازوں میں لذت نہیں آتی, پھر دین میں لذت نہیں آتی, پھر قرآن میں لذت نہیں آتی, پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ جمعہ کی جمعائیں گزر جاتی ہے لیکن جمعہ کے لیے مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ میرے ان گناہوں کی نحوست ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے سجدوں کی دولت سے محروم کر دیا, دین کی دولت سے محروم کر دیا, نمازوں سے محروم کر دیا, عبادتوں کی لذتوں سے محروم کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ روتی نہیں چھینتا, روتی تو اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ دیتا ہے, جو غیر ہے, جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں, جو اللہ کو برا بلا کہتے ہیں, اللہ ان کو بھی کھلاتا پلاتا رہتا ہے, لیکن سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے, نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے. تو حضرات علماء کا ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں سب سے چیپ, سب سے ہلکے, سب سے کمزور, سب سے کم تنخواہ اگر جن کو بنایا گیا تو وہ اہل علم ہے, وہ علماء ہے. ایک طرف میں یہ کہتا ہوں کہ اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ میرا مقتدا ہے, میں اس کا مقتدی ہوں, یہ میرا آقا ہے, میں اس کا غلام ہوں. کیا مطلب مقتدی کا؟ مقتدی کا معنی اس امام کا فالوور بن جانا, اس امام کا غلام بن جانا. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے تو میں نے یہ کہا کہ میں اس امام کی غلامی میں آ رہا ہوں, یہ جب اللہ اکبر کہے گا تب میں کہوں گا, اور یہ جب سجدہ کرے گا تب میں سجدہ کروں گا. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام سے پہلے اگر کسی نے اپنے سر کو اٹھا لیا امام سے پہلے اگر کسی نے اپنے سر کو اٹھا لیا, سنو نبی کی وعید بخاری شریف میں, اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حقیقت میں بنا دے گا, ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ بے وقوفی ڈال دے گا, حمق ڈال دے گا. یعنی اتنی اتباع کی تاکید کی گئی ہمیں کہ اپنے ایمان کی اتنی اتباع کرو کہ اس سے پہلے سر نہ اٹھاؤ. وہ جب اللہ اکبر کہے تب تم آگے بڑھو, وہ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تب تم آگے بڑھو, اس سے آگے نہ چلو. تو گویا نماز میں تمہیں یوں کہہ رہا ہوں, میں تیرا غلام ہوں, تو میرا امام اور مقتدا اور پیشوا ہے. اور جہاں نماز ختم ہوتی ہے کہ میں مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلا کہ امام کو اپنا غلام سمجھتا ہوں, اپنا نوکر سمجھتا ہوں, اور اپنا کام کرنے والا سمجھتا ہوں. اس کی عظمتیں ختم, اس کا احترام ختم, اس کا مقام ختم. میرے بھائیو, حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کی سب وہ ناقدریاں ہیں, یہ سب کی سب وہ میں یہ نہیں کہتا ہوں علماء سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں, سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں, ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے, وہ پاک صاف ہوتے ہیں. انبیاء کے علاوہ صحابہ پر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, حضرات صحابہ محفوظ ہیں. تابعین تبع تابعین کے بعد میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان سے غلطی نہ ہوئی ہو, اور اس کے بعد اکابر اولیاء صلحاء سبھی سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس غلطی پر پکڑ کر کے اس کو غلام اور اس کو ذلیل اور اس کو بے احترام کرنا, حقیقت یہ ہے کہ یہ اس آدمی کی توہین نہیں کی ہے بلکہ اس کے پاس جو علم ہے اس علم کی توہین کی ہے. اور نظام الدین اولیاء علیہ الرحمٰ نے اپنے منفوظات میں لکھا ہے, فرمایا کہ جو علم کی توہین کرتا ہے, علم اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت کی توہین کرنے والا وہ دیکھ لے گا کہ مرنے سے پہلے اللہ اس پر یا اس کی اولاد پر کیا حالات ڈالتے. یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے جو میں نے تمہارے سامنے نقل کیا. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم کے قدردان بنیں, جو ہماری اولادوں کی زندگیاں بنا رہے ہیں, جو تربیتیں کر رہے ہیں, جو ہمارے پوتوں کی نواسوں کی زندگیاں بنا رہے ہیں, جو ان کی تربیت کر رہے ہیں, ان کو اپنی اولادوں کی اتنی فکر نہیں ہوگی جتنی امت کے اولادوں کی فکر ہوا کرتی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیو, اللہ جل شانہ نے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عظیم المرتبت یہ دین لے کر کے, یہ شریعت لے کر کے بھیجا. اس پر میں نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے کیا کیا, میں یہی تو کرتا رہا کہ ائمہ کے مذاہب اور مسالک کو بیان کرتا رہا. قبر میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کس کا کیا مسلک تھا, تو یہ پوچھے گا نبی کی اتباع کی. حدیث شریف میں فرمایا بخاری شریف میں, نم صالحہ, جب انسان جواب دے دیتا ہے کہ وہ میرے نبی ہے, ہدایت لے کر کے آئے اور میں نے اس کا اقرار کیا, میں ان پر ایمان لایا, ہمیں اطمینان سے سو جا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال کی شکل کیا ہوگی. بچے تو بچے, بڑوں کو بھی آج کنفیوژن ہے. بہت سے لوگ یہاں بھی پوچھتے ہیں, ملزم پیتی میں مکوا بجے سوال کے بھی اتنا ہے, یہاں بھی پوچھ رہے ہیں صندوق کے بعد سوال کیسے ہوتے ہیں. اب بلند تو ایک بات یہ تحقیق کے ساتھ جان لے کہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے جو جھوٹی نہیں ہو سکتی. وہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کہ یقیناً ہر مرنے والوں کو سوال ہوتا ہے. اور دوسری بات, حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا. امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ عذاب قبر کی حقیقت کیا ہے, کیسے سوال ہوتا ہے, میں تو اپنے سامنے میت کو چار دن رکھتا ہوں, مجھے تو کوئی عذاب ہوتا ہوا نظر آتا ہی نہیں. چار دن تک میت میرے سامنے رہی, کوئی عذاب قبر کا مجھے اس کے اوپر نظارہ نہیں ہوا. تو امام غزالی نے ایک مثال دی, ایک ایگزامپل دیا, اور یہ فرمایا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ سوتی ہے. کہا ہاں. تو کہا رات میں تیرے خواب, تیرے ڈریم کے اندر کوئی تیرے سینے پر بیٹھ جاتا ہے, کوئی تجھے مارتا ہے, کوئی تیرا گلا دبا دیتا ہے, کوئی تجھے کات رہا ہے. صبح اٹھ کر کے اپنی بیوی کو پوچھ لے کہ رات میں کوئی مجھے مار رہا تھا تو نے بچایا کیوں نہیں, میں آواز نکال رہا تھا تو نے بچایا کیوں نہیں, کوئی مجھے ذبح کر رہا تھا تو نے بچایا کیوں نہیں. تو بیوی کہے گی مجھے کیا پتا, مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کون مار رہا تھا, کیا آپ کو ہو رہا تھا, اور آپ کے ساتھ کیا کیفیات ہو رہی تھی, مجھے علم نہیں ہے. کہا یہ بات بالکل صحیح ہے یا نہیں؟ کہا بالکل صحیح ہے. تو فرمایا تیرے پڑوس میں سونے والی تیری بیوی کو تیرے ڈریم اور خواب کا پتا نہیں چل سکتا, تو بے وقوف, قبر کے عذاب جو ہو رہا ہے, جو اس کی روح کو ہو رہا ہے, اس کی حقیقت کا پتا تجھے کیسے چل سکتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ عذاب قبر اپنی جگہ حق ہے. اور جو آدمی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جسے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ میرے باپ میں تم کیا کہتے ہو, اور وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, ایک آدمی آیا تھا, لوگ کہتے تھے کہ وہ نبی ہے, میں ایمان نہیں لایا اس پر. تو اللہ کے نبی خود فرماتے, بخاری شریف میں روایت ہے, غرز اٹھایا جاتا ہے لوہے کا فاورہ مضبوط اور اٹھا کر کے اس کو یہاں مارا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہی پتا تھا کہ تو دنیا میں اللہ کا جو ہے غدار گنڈا تھا. یہ تو بخاری شریف میں ہے, اور مسلم اور ترمذی شریف میں روایت ہے, نم کا نومت العروس, تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اور پہلی رات کی دلہن کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ جیسے پہلی رات کی دلہن کا حال یہ ہوتا ہے کہ صبح تک وہ سوتی رہتی ہے, اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے پہلی رات کی دلہن کے ساتھ تشبیہ دے کر اشارہ فرمایا کہ اسی طرح اے نیک بندے تو بھی سو جا, قیامت تک تیرے مالک کے علاوہ اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب پہلی رات کی دلہن صبح جب اٹھتی ہے تو اس کی پہلی نظر اپنے شوہر پر پڑتی ہے, فرمایا قیامت کے دن اس نیک بندے کی پہلی نظر اپنے رب کریم پر پڑے گی, اپنے اللہ پر پڑے گی, اپنے مالک پر پڑے گی. تو میرے بھائیوں, وہ رب جس نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا, اس سے تعلق کی ضرورت ہے, اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. وہ اتنا شفیق, اتنا, میں نے ابھی کسی جگہ کہا, میں نے کہا آپ غور فرمائیں, اللہ نے قرآن کی ابتدا بھی رب سے فرمائی, الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی انتہا بھی رب پر فرمائی, قل اعوذ برب الناس. ابتدا بھی رب, انتہا بھی رب. کائنات میں انسان کو بنایا تو اس کی ابتدا بھی رب سے فرمائی, الست بربکم, میں تمہارا رب نہیں ہوں, عالم ارواح میں ہم سے اقرار کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور فرمایا یہ انسان ختم ہو کر کے جب قبر کے اندر جاتا ہے تو پھر ربوبیت کا اقرار ہوتا ہے مر ربو کا. تو انسان کی ابتدا بھی رب سے, اور انسان کی قبر بھی رب کے اوپر. قرآن کی ابتدا بھی رب سے, اور قرآن کا اختتام بھی رب پر. رب کا لفظ لا کر اللہ یہ بتا رہا ہے, میرے بندو مجھ سے بڑھ کر تمہاری تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا, مجھ سے بڑھ کر تمہارا مربی کوئی نہیں ہو سکتا, مجھ سے بڑھ کر تمہیں سجانے والا. اور جب میں اتنا شفیق ہوں, اتنا پیار دینے والا, اتنی محبت دینے والا, تو پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقک, کتنی بہترین صورت تیری بنائی, کتنی بہترین صورت تیری بنائی. الذی خلقک فصوراک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر ایک صورت پر سب کو نہیں بنایا, ورنہ پہچان کیسے ہوتی, تعارف کیسے ہوتا. فی ای صورت ما شاء رکبک, دنیا میں آپ اپنا مکان بناتے ہیں یا کوئی اور چیز بنوانا چاہتے ہیں, لوئر آپ انجینئر سے کہتے ہیں کہ اچھا نقشہ بناؤ, وہ ایک نقشہ بناتا ہے کہتے ہیں مجھے پسند نہیں, وہ دوسرا بناتا ہے کہتے ہیں مجھے پسند نہیں, تیسرا بناتا ہے آپ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں. دس نقشے وہ بنا کر کے لایا, آپ نے ہر ایک کو رد کر دیا, تو آخر میں وہ یہ کہے گا کہ بھائی اس سے زیادہ کتنے نقشے میں بناؤں, اب میں زیادہ نقشے نہیں بنا سکتا. دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر, بڑے سے بڑا انجینئر, بڑے سے بڑا انجینئر, دس سے لے کر آگے چلو بیس, بیس نقشے بنا کر کے آپ کو پیش کرے گا کہ مکان اس طرح بن سکتا ہے, اس طرح بن سکتا ہے, اس طرح. اس سے زیادہ وہ منع کر دے گا کہ اب کتنے نقشے بنا کر کے لاؤ. دنیا کا انجینئر بیس نقشے پر تھک جاتا ہے, میرا رب کریم اربوں خربوں شکلوں کے بنانے سے ابھی تک نہیں تھکا, اور کبھی وہ تھکنے والا نہیں ہے. وہ ہر ایک کو الگ الگ شکل کے اندر پیدا کر رہا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک, میرے بھائیو وہ رب ہے, وہ رب جس نے قرآن میں یوں کہا, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وعافی. اتنا پیار بھرا یہ جملہ ہے, اتنا پیار بھرا یہ جملہ ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وکان اللہ شاکرا علیما, اور اللہ بڑا ہی تمہارا قدردان ہے, تمہارا شکر گزار ہے. عام مفسرین نے تو ترجمہ فرمایا کہ وکان اللہ شاکرا علیما, یعنی اللہ تمہیں ثواب دے گا. سارے مفسرین حقیم الامت حضرت اقدس تھانوی فرماتے ہیں وقال اللہ شاکرن، تعبیر نہ کرو، اللہ کہتا ہے میرے بندو تم میرے اعمال کو بجا لاؤ گے، میں خود تمہارا شکر ادا کروں گا. وقال اللہ، میں تمہارا شکر ادا کروں گا. ایک پیشاب کرنے والا، ایک پخانہ کرنے والا، ایک گندا انسان جس کا پیٹ چیرا جائے تو سوائے گندگیوں کے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کائنات کا مالک کہہ رہا ہے میری نماز پڑھنے پر میں تیرا شکر ادا کروں گا، میرا روزہ رکھنے پر میں تیرا شکر ادا کروں گا، میری زکات کے ادا کرنے پر میں تیرا شکر ادا کروں گا، میں حج کے اوپر تیرا شکر ادا کروں گا، میں اعمال صالحہ پر تیرا شکر ادا کروں گا. آپ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر رب کون ہو سکتا، اس سے بڑھ کر پیار دینے والا کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کے ماں باپ بھی جو ہیں وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹے اگر تم میرا کام کر لو تو میں شکر گزار بنوں گا. باپ بھی نہیں کہے گا، باپ کہے گا میں کیوں شکر ادا کروں، تو میرا شکر ادا کر کہ میں نے تجھے وجود دیا. دنیا کا باپ آپ کو یہ نہیں کہے گا اپنی اولاد کو کہ میں تیرا شکر گزار بنوں اگر تو میری اطاعت کرے گا تو، لیکن کائنات کا مالک پیدا کرنے کے باوجود کہہ رہا میں تیرا شکر ادا کروں گا. وکان اللہ شاکرا علیما، اور پھر اللہ کہتا ہے میں خوب جانتا ہوں میرے بندے تجھے اپنی ایڈورٹائز کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور اتنی نمازیں پڑھی اور اتنا خرچ کیا اور اتنا پیسہ دیا اور میں نے یہ رات میں اتنے قرآن پورے کر لیے اور فلاں اتنا کیا. تجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا مولا علیم ہے، بہت جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، وہ رات کی خلوتوں میں ہونے والے اعمال کو بھی جانتا ہے. فرمایا میرے بندے میں اپنے علم ازلی کے مطابق جان کر کے تجھے عزت عطا کروں گا، تیرا ثواب عطا کروں گا، تیرا بدلہ عطا کروں گا، تجھے دنیا بھی بہتر بناؤں گا، تیری آخرت بھی بہترین بناؤں گا. ایسا مولا، ایسا رب، ایسا اللہ، ایسا پیار بھرا مولا وہ ہم کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. میرے بندو تقوی اختیار، تقوی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی تسبیح نہیں ہے، تقوی کا معنی نماز نہیں ہے، یہ سب جزیات ہے. تقوی کا معنی زکات حج نہیں ہے، یہ سب جزیات ہے. تقوی کا معنی ہوتا ہے اپنے رب کا استحضار، اپنے اللہ کو اپنے دل میں ہر کام پر حاضر سمجھنا، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے مکان ہو، چاہے تنہائیہ ہو، چاہے جماعت کے ساتھ ہو، ہر جگہ پر اپنے رب کو اپنے سامنے سمجھنا. ورنہ افسوس یہ ہے، افسوس میرے بھائیوں، بہت دردے کی بات ہے کہ بعض مرتبہ ہماری داڑیاں سفید ہو جاتی ہے لیکن خلوتوں میں بیٹھ کر میں جو موبائل پر گندی فلم دیکھ رہا ہوں. داڑیاں سفید ہو جاتی ہے، بڑھاپا ہو گیا، پوتے اور نوازے ہو گئے، لیکن خلوتوں میں بیٹھ کر گناہ کی شکلیں بنا رہا. اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ کے موقع پر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرے پیغمبر جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو گیا، مکہ فتح، ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب تم لوگوں کو دیکھو کہ جماعت کی جماعت اسلام میں آ رہی ہے، اس لیے کہ مکے میں ایمان آ گیا، ساری دنیا کا بھی ایمان جائے گا. ماں کے پاس ایمان آیا تو اولاد کے پاس جائے گا. ماں، مکہ جو ہے وہ ماں ہے، جب وہاں ایمان آیا تو پوری دنیا میں ایمان جائے گا. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ جس مشن کو لے کر، جس کام کو لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، یہ پورا ہو گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے، پیغمبر کو کیا کہہ رہا ہے؟ اب تم آخرت کی تیاری کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے اب تم آخرت کی تیاری کرو. فسبح بحمد رب، تسبیح پڑھو، استغفار کرو، اللہ کی تحمید کرو، حمد بیان، فسبح بحمد رب، واستغفر، اور خوب استغفار کرو. یعنی یہ آخرت کی تیاریاں ہیں. ہمارے حضرت بالا شیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ جب حیات تھے تو حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے بڑا تعلق تھا. جب بھی شیخ خروج تشریف لاتے تھے تو مولانا شیر علی صاحب ضرور حاضر ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ میرے مکان میں بیٹھ کر حضرت شیخ یونس صاحب نے مولانا شیر علی صاحب سے فرمایا، مولانا میری داڑھی بھی سفید ہو گئی، تمہاری بھی سفید ہو گئی، میرے اوپر بھی نلکیاں پڑ گئے, تمہارے اوپر بھی نلکیاں, بڑھاپا تم کو بھی ہے مجھ کو. مولانا جتنی کتابیں پڑھنا تھا ہم نے پڑھ لی, بس اب کتابیں زیادہ نہ پڑھو, اب اللہ کو پڑھو. فرمایا نبی کا کوئی گناہ نہیں, پھر بھی نبی کو یہ کہا گیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ, تسبیح تحمید استغفار کرو, تو ہمیں تو اور بھی زیادہ کرنا چاہیے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ, یہ آخرت کی تیاری نبی کو بتایا گیا, جبکہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے, معصوم ہے وہ, بلکہ معصومیت کے ساتھ ساتھ اعلان ہو چکا ہے کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا, ہم نے آپ کو جنت کی چابی دے دی ہے. آپ جب تک جنت میں اپنی امت کو لے کر نہیں جاؤ گے کوئی نہیں جا سکے گا. ہم نے شفاعت کبریٰ آپ کو دے دیا, صرف آپ کو بولنے کا حق ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. اتنا اونچا مقام دینے کے باوجود اس نبی کو کہا جا رہا ہے قبر کی تیاری کرو, قبر کی تیاری کرو. اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے, 50 سال 60 سال 65 سال 70 سال پر پہنچ چکے ہیں, لیکن کوئی قبر کی فکر ہمیں نہیں تھی, ہمیں آخرت کا استحضار ہی نہیں. میرے بھائیو, موت کا جھٹکا کب پڑتا ہے مجھے اور آپ کو پتا نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا, وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے, وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے. اس کی معافی کا عالم یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا, ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, اور ایک مرتبہ کوئی نہیں ملا تو غیر مسلم ہی کو پکڑ کے لے آئے, اسے کہا کل بسم اللہ, بسم اللہ پڑھ کے کھا. اس نے کہا بسم اللہ کیا ہوتا ہے, اللہ کون ہوتا ہے, میں نہیں جانتا. کہا عجیب آدمی ہے تو, اس کا رزق کھاتا ہے اور اس کو جانتا نہیں تو. بھاگ یہاں سے, دسترخوان سے اٹھا دیا, وہ بھاگا اور اللہ کی طرف سے وہی اتری ابراہیم پر, ابراہیم ہم نے ایک مرتبہ تیرے دسترخوان پر بھیجا, تو نے نعمت سے محروم کیا, اس کے کفر کے باوجود میں 80 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں, اس کے کفر کے باوجود میں 80 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں. اور ابراہیم پیچھے پیچھے دوڑے اور اس کو پکڑ کے لے آئے اور اس سے کہا کہ کھا لے, تو جس کا بھی نام لیتا ہو میرے ساتھ کھانا کھا لے, میرے رب کی تنبیہ ہو گئی. اور اس رب کی تنبیہ کو سن کر 80 سال کا کافر جب ایمان لاتا ہے تو اب تعالیٰ جل شانہ 80 سال کے کفر کو معاف کر دیتا. وہ رب ہے میرے بھائیو, وہ رب ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو. تقویٰ کا معنی ہوتا ہے, ڈرنے کا معنی ہوتا ہے میری جلوت و خلوت, میرا ظاہر و باہر, میری جماعت یا اکیلا, میں جہاں بھی ہوں میں یہ سوچوں میرا مولا مجھ کو دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہی نماز کی بھی کیفیت ہونی چاہیے. یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں خیالات خیالات خیالات, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مولا کو اپنے دماغ میں نہیں بٹھایا. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور چلو اس مقام پر نہیں پہنچے تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اس میں تو کوئی شک ہے ہی. اس کو کہتے ہیں تصوف, اس کو کہتے ہیں صوفیت, اس کو کہتے ہیں استحضار رب, اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ, اس کو کہتے ہیں ورا اور پرہیزگاری. جو نام دے دو وہ یہی ہے, اسی کو سب کچھ کہا گیا. اس کا تقاضا قرآن میں جگہ جگہ جگہ جگہ اللہ نے کیا, تقویٰ تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ اختیار کرو. اب تقویٰ ملے گا کہاں؟ تو مفتی صاحب نے جو آیت پڑھی وکونوا مع الصادقین, صادقین صالحین علماء صلحاء اولیاء اللہ, ان کے پاس رہنے سے تقویٰ ملتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے سے تقویٰ ملتا ہے, ان کے پاس اپنی زندگی کو گزارنے سے تقویٰ ملتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر دھونی دھننے والے لوہار کے پاس بیٹھو گے تو کپڑے کالے ہوں گے یا جل جائیں گے, اور اگر عطر فروش اور پرفیوم بیچنے والوں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں خوشبو ملے گی, یا اگر وہ نہیں دے گا تو کم سے کم تم خوشبو تمہاری ناک میں ضرور پہنچے گی. فرمایا صالحین کی صحبت سے اسی طرح تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا, اور اگر تم نے گندوں کی صحبت اختیار کی تو نتیجہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی بھی گندی ہو جائے گی. اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی نبی کی صحبت سے بنی. صحابہ نے بخاری مسلم نہیں پڑھی, ترمذی ابو داؤد نسائی نہیں پڑھی, صحبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تابعین کی زندگی بنی ہے صحابہ کی صحبت سے. حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو فرمایا جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور ان کے پاس جا کر علم حاصل کرو. حضرت علی اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں, اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, حسن ہے, حسین ہے, ان سے کہا جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور ان کے پاس جا کر کے علم حاصل کرو. ابو سعید خدری کے پاس یہ گئے, حالانکہ یہ سب صحابہ ہیں, حسن صحابہ, حسین صحابی, عبداللہ ابن عباس خبر الامہ اتنا بڑا صحابی, لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جب وہاں پہنچے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں پانی پلا رہے تھے. فرمایا ہمارے والد نے ہم کو بھیجا ہے آپ کے پاس تاکہ ہم آپ سے علم حاصل کریں. حضرت فوراً پانی کو بند کیا اور آ گئے. اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ یوں رومال باندھ دیا کرتے تھے, رومال باندھ کر بیٹھ گئے اور حدیث بیان کرنا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد بیان کرتے کرتے مسجد نبوی کی تعمیر کا پورا واقعہ بیان فرمایا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی, حضرت کیسے تشریف لائے اور کیسے بنے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں سے, حسن کی آنکھوں سے, حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. وہاں محدثین لکھتے ہیں کہ روایت تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن آنسو جاری نہیں ہوتے. فرمایا وہاں کیوں آنسو بہ رہے تھے؟ فرمایا صالحین کی صحبت تھی. یہ وہ صالحین کی صحبت ہے کہ جب ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں تو رونا نصیب ہو جاتا ہے, صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو دل تقوی والا بن جاتا ہے, دل میں استحضار رب ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں تقوی, ورع, پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رب تعالیٰ اب اس کی محبت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت اور محبت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو, ہر وقت کمانے کے مسائل نہ رکھو, اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو, ان کو کچھ وقت دو, ان کو کچھ وقت دو. آخر سارا ہی مسئلہ ان علماء کے اوپر نہ چھوڑ دو کہ بس علماء بناتے رہیں گے, یہ اپنی فرض منصبی کو ادا کریں گے, لیکن ماں باپ کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کے ذہنوں کو بنائیں, ان کے ہونے والے اشکالات کو حتی الامکان رد کرنے کی کوشش کریں. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو علماء سے پوچھیں کہ میرا بچہ یہ سوال لے کر کیا آیا, اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی اولادوں کی فکر کرنے والے بنیں. اگر یہ مجاز بنا ہے تو نسلوں کی نسلیں آباد ہوگی, دین آباد رہے. اور اگر ہم نے صرف کمانے کا مسئلہ رکھا اور اولاد کے لیے وقت نہیں دیا تو پھر ایک نسل یا دوسری نسل تک دین رہے گا, اس کے بعد دین ختم ہو جائے گا. تو ہمیں خوب فکر کرنا ہے. یقیناً کماؤ, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا, شریعت نے حلال کمائی کو فرض قرار دیا, لیکن اپنی اولاد کی تربیت کو بھی تو فرض قرار دیا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تم باہر صدقہ کرتے ہو, اس صدقے کے بجائے اتنے پیسے اپنی اولاد پر خرچ کر کے اگر ان کو آگے بڑھاؤ گے تو اللہ تمہیں اتنا ثواب دے گا جتنا صدقے پر دیا کرتا ہے. تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ صدقہ چھوڑ دو, مطلب نبی ترغیب دے رہے ہیں, شوق دے رہے ہیں کہ جہاں تم صدقہ کر رہے ہو وہاں اپنی اولاد کے اوپر بھی خرچ کر کے ان کی زندگی کو آگے بنانے کی, نیک اور صالحیت کی طرف لے جانے کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی حبیبک الخلق کلہم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرۃ, توفنا مسلما والحقنا بالصالحین, غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین. اللہم علی غلام کو معاف فرمائے, اے اللہ قصور و صدر و ذر فرمائے. مالک ہم آپ کے محتاج بندے ہیں, پیدائش سے لے کر ہر وقت تیرے محتاج ہیں. اے اللہ پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, آئندہ بھی محتاج رہیں گے. تیرے علاوہ کوئی رب, کوئی مالک, کوئی خالق, کوئی پالنہار نہیں ہے جس کے دروازے پر جا کر یہ ہاتھ پھیلائے جائیں. تو ہی ایک مولا, ایک رب, ایک پالنہار, ایک مربی, ایک خالق و مالک ہے. اے اللہ تکبر تجھے زیب دیتا ہے, برائی تجھے زیب دیتی ہے, شان تجھے زیب دیتی ہے. اے اللہ ہم سب کو ان عیوب سے پاک فرما دے, ہماری زندگیوں کو پاک فرما دے, ہمارے قلوب کو پاک فرما دے. اللہ ہم سب کو باطنی روحانی امراض سے, اے اللہ ہمیں شفا دائمہ عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, مرغومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں, الزاموں میں پھنسے ہوئے ہیں, باعزت بری فرما. اے اللہ باعزت بری فرما, اللہ باعزت بری فرما, سب کی اولادوں کو نیک صالح آنکھوں کی گندک بنا, غلط راستوں سے ہماری نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ان علماء کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ان علماء کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ان علماء کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کسی کو اذیت پہنچائی اور اس نے صبر کر لیا تو اب تیرا عذاب اتر کے رہتا ہے. مالک ہمیں کسی کو اذیت پہنچانے سے اور کسی کو نقصان پہنچانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, غلط سوچ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غلط روش اور غلط طریق سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سب کے دلوں کو پاک و صاف فرما, ہمیں آپس میں محبت پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ.